Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 kwietnia, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kto chce utrzymać polską walutę? Premier pyta polityków o jasne deklaracje. Policja szuka mężczyzny podejrzanego o zaatakowanie nożem 23-latka w Raciborzu na Śląsku. Do zajścia doszło podczas kłótni. Wielotysięczna procesja Niedzieli Palmowej przeszła ulicami Jerozolimy. Premier pyta polityków Koalicji Europejskiej, czy chcą utrzymać polską walutę. W sobotę przedstawiciele PiS na konwencji wyborczej w Lublinie deklarowali, że na razie wprowadzenie w Polsce euro się nie opłaca. Przed wylotem do Brukseli Mateusz Morawiecki wzywał partie opozycyjne do zajęcia w tej sprawie jednoznacznego stanowiska. Obywatele muszą mieć jasność, czy Platforma Obywatelska, nomen omen, czy Koalicja Europejska jest za utrzymaniem złotego, czy za rezygnacją ze złotówki, rezygnacją z naszej narodowej waluty. Może chociaż w tej jednej sprawie Koalicja Europejska ma jakieś wspólne zdanie. Polska, wchodząc do Unii, nie określiła daty wprowadzenia euro. Szef rządu w Brukseli rozmawia m.in. z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. Tematem są fundusze dla hodowców trzody chlewnej i bydła. A teraz aktualne informacje z dróg. Całkowicie zablokowana jest Krajowa 92 w miejscowości Patoki w Łódzkiem. Pomiędzy Łowiczem a Sochaczewem wyznaczono objazd. To po tym, jak doszło tam do dachowania samochodu osobowego. Jedna osoba zginęła, a druga została ranna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Policja poszukuje mężczyznę, który o poranku w Raciborzu w Śląskiem kilkukrotnie ranił nożem 23-latka, z którym się pokłócił. Mężczyzna z ranami przedramienia, barku i podbrzusza trafił do szpitala, był operowany. Według informacji policji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale na razie nie można go było przesłuchać. O napastniku wiadomo, że ma około 40 lat, jest wysoki i dobrze zbudowany. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków. Święto Chrztu Polski obchodzone jest dzisiaj po raz pierwszy. W lutym zostało ustanowione przez Sejm. 14 kwietnia 966 roku książę Polan Mieszko I przyjął chrzest w imieniu swoim i całego ludu, co jest uznawane za początek polskiej państwowości. Obchody 1050. rocznicy chrztu odbyły się 3 lata temu. Były w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim i w Poznaniu. Biskup Grzegorz Ryś, obecnie metropolita łódzki, mówił wtedy, że decyzja o przyjęciu chrztu zmieniła i zintegrowała tworzące się państwo Polan, a rocznica jest dobrą okazją do pytania o kondycję chrztu Polski dzisiaj. Za co my tak naprawdę dziękujemy? Za to, że z górą 40 pokoleń jedno po drugim przekazywało wiarę na tych ziemiach. My jesteśmy kolejnym gdzieś w tym łańcuchu, może 43 czy 4 pokoleniem. Chyba nie chodzi o to, żeby świętować i jednocześnie nie przekazać tej wiary następnemu pokoleniu. Jubileusz jest pytaniem o kondycję chrztu w Polsce dzisiaj, a nie o to, jak przeżywał w detalach swój chrzest Mieszko I. Jednym z kulminacyjnych momentów jubileuszu 3 lata temu był udział papieża Franciszka w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Ulicami Jerozolimy przeszła wielotysięczna procesja Niedzieli Palmowej. Wierni wyruszyli z sanktuarium Betfage w dół zachodniego zbocza Góry Oliwnej aż do Starego Miasta. Barwnemu przemarszowi chrześcijan z prawie wszystkich parafii Izraela i Palestyny oraz różnych krajów, w tym Polski, towarzyszył śpiew i muzyka. Ksiądz Ryszard Kępiak, Salezjanin. To, co daje takiego kolorytu całej tej procesji, to chociażby skauci. A tutaj skauci są przy każdej wspólnocie religijnej. Poza tym bogactwa tej procesji nadaje obecność zgromadzeń zakonnych, które tutaj w Ziemi Świętej są. Ksiądz Radosław Herka-Palotyn. Dzisiaj akurat wielka radość, euforia, entuzjazm związany z wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Chodzimy po tych samych ulicach i myślę, że doświadczamy tak samo tej atmosfery, która była wtedy. A na koniec procesji wiernym udzielono błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I'll laugh again. If I walk away from you, should I laugh again? Again, am I still in your head? Me down. If I was to walk No i cały ciąg dalszy to sobie Państwo dośpiewają bez trudu zupełnie, bo nowa płyta zespołu Archive za niespełna miesiąc będzie się zaczynała od tego utworu. No bo to jest płyta jubileuszowa i to jest płyta składankowa, jak to na jubileusz, ale to nie jest taka typowa, jednoznaczna składanka, nie tylko dlatego, że to Archive, a nie żaden inny zespół. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to więcej informacji na ten temat i nieco więcej muzyki zupełnie nowej w Minimaxie dzisiaj w drugiej godzinie, za godzinę mniej więcej z ogonkiem. No a teraz kolejna płyta w audycji, która taka nowa nie jest jak na dzisiejsze obyczaje publikacyjne. Myślę sobie nawet, że ona całkiem nowa nie jest, bo ona się ukazała, patrzę, pod koniec ubiegłego miesiąca. No ale skoro artysta pracował nad swoim dziełem prawie 30 lat, no to my chyba też możemy troszkę cierpliwości wykazać. No i pomyśleć, że jakieś 10 lat temu ja sądziłem, że kariera Johna Andersona dobiega końca. Ale miałem powody, pamiętają Państwo, on chorował, wycofał się z koncertowania, potem w ogóle ze współpracy z zespołem Yes. Chorował na astmę, jakieś takie płucne rzeczy, a więc dla wokalisty, takiego wokalisty rzecz dramatyczna. Przyjechał tu wtedy do Warszawy na koncert solowy. Wyglądał na trochę zmęczonego, no troszkę pewnie dokładałem w wyobraźni właśnie te wiadomości o jego chorobie. Dał sympatyczny koncert w Teatrze Roma wtedy, pamiętam, no ale to tak zapowiadało jakiś koniec kariery. No a jak to się pięknie potoczyło, Państwo wiedzą, i nowy zespół ma i występuje bez przerwy i właśnie wydał swoją kolejną płytę, nad którą pracował lat prawie 30. Nie powiedziałem, że bez przerwy. A tak to nie było. Zaczął 29 lat temu, w roku 1990. Tworzył piosenki, nagrywał niektóre w pierwszych wersjach. To działo się w Stanach Zjednoczonych. No ale potem czynił to z kolegami z zespołu Yes ówczesnymi, Chrisem Squirem, nieżyjącym już basistą, kolegą w zespole od zawsze, Alanem White'em, perkusistą, innymi muzykami. No a potem szykowała się trasa zespołu Yes i odłożono te nagrania do pudełka i przeleżały lat 16, nie, 26 lat. 26 lat przeleżały. Po czym na szczęście John Anderson do nich wrócił, zaangażował nowych muzyków do dawnych pomysłów i w rezultacie doszło między innymi chyba do pierwszego, bo ja nie pamiętam, by to wcześniej miało miejsce. Na koncertach pewnie tak, ale na płycie studyjnej chyba nie. Do spotkania dwóch panów Andersonów, wokalisty Johna Andersona i flecisty Iana Andersona. Everything begins and ends with you. In accordance to the dance you dance upon the judgment day, you are sanctified, standing in the light. In the flame eternally. As reason we disclose this fact to bring it clear to you, come home. No question at all. That's the way it's got to be. That's the way it's got to be. Truth, how we accept the lies of all the world that coming through. No. work of all your godliness creation. It's an automatic system. Don't get in the way of the light that shines from within your heart. And fear and greed the ego of mind. Try to tear apart based on imperfection. So the answer to the proposition 3542, it is deemed to realize everything begins and ends with you. Secret of music, the soul of emotion. In accordance to the dance you dance upon the judgment day, you are sanctified in every way. Of music and the harmony of love. And the harmony of love. That's the way. It's got to be. That's the way. It's To tylko jeden z takich wspaniale rozbudowanych utworów na tej płycie. Nowy album Johna Andersona nosi tytuł Tysiąc Rąk, oryginał oczywiście po angielsku. Taki tytuł, jakby to powiedzieć, symboliczny. Tych rąk nie ma tysiąca, ale jest ich wiele, a gardła zwłaszcza są w użyciu. No i instrumenty, bo gości co nie miara i to znakomitych. Oprócz wymienionych już na przykład w nagraniu tytułowym, wspaniałym, choć chyba go nie pomieszczę dzisiaj, grają najwybitniejsi żyjący jazzmeni, Chick Corea, Jean-Luc Ponty, Billy Cobham. No wielu, wielu na tej płycie i te nagrania najnowsze brzmią fantastycznie, a te sprzed 29 lat specjalnie od tych najnowszych nie odstają. Płyta ma podtytuł Chapter One, część pierwsza, a więc zapewne będzie więcej. No i kariera Johna Andersona ma się znakomicie, aktualnie jest na trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Ta trasa potrwa do połowy maja, no a później będą na pewno nowe pomysły. No a skoro wspomniałem o znakomitych jazzmenach, to sięgniemy po kolejną nową polską płytę. Dwa miesiące temu mniej więcej spotkałem znakomitego polskiego saksofonistę jazzowego Jakuba Więcka i spytałem, czy jakaś nowa płyta się nie szykuje. Odpowiedział, szykuje się, a nawet jest gotowa. A kiedy będzie? A będzie w kwietniu. No to byśmy chętnie coś zagrali, powiedziałem, chociaż Minimax to taka audycja raczej rockowa. A to nie szkodzi, powiedział Kuba, bo ta płyta to też taka jest rockowa trochę. No i rzeczywiście. We'll be right back. głośnym debiucie 2 lata temu. Pamiętają Państwo Fryderyki i Mateusz Trójki. Mamy kontynuację. Kuba Więcek Trio, Multitasking. To jest płyta ponownie wydana w serii Polish Jazz z numerem 82 w tej serii. Obok lidera, który gra na saksofonie i na instrumenciku elektronicznym. Także Michał Barański na kontrabasie i gitarze basowej oraz Łukasz Żyta, perkusja i dzwonki. No i rzeczywiście jak na konwencję jazzową i porównanie z poprzednim albumem jest bardziej rockowa, nawet rock'n'rollowa, a zwłaszcza na koncert, jak Państwo pójdą. Ja widziałem taki koncert w piątek. No dzieją się różne rzeczy muzycznie ciekawe i wesołe. Nowa płyta jest bardzo różnorodna stylistycznie, z elementami elektroniki, z mocno akcentowanym rytmem. 2 egzemplarze takiego wydawnictwa oddam w dobre ręce. W tej sprawie czynny będzie, myślę, niedługo telefon 2 2 i 7 3. Kuba Więcek Trio w utworze Jazz Robots, gościnnie na syntezatorze Marcin Masecki. Państwo już pytają o koncerty. Otóż dzisiaj Kuba Więcek Trio występuje, może jeszcze w Krasnystawie. No a potem widzę, będzie przerwa dopiero 29 kwietnia. Ja mam taką informację, koncert we Wrocławiu, potem 1 maja Zakopane, 30 maja Bydgoszcz. Trzeba sprawdzać na stronie internetowej. Kuba Więcek i jego zespół często za granicą także występują, więc nie jest tak łatwo na ich koncert trafić. Jeśli idzie, płyty dwie nasze już w ręce dobre są wydzwonione. Proszę Państwa, w tej sprawie proszę już nie kręcić. Jeśli idzie o koncerty, to ja już widziałem w swoim życiu sporo rzeczy. No widziałem na przykład taki koncert rockowy, gdzie były trzy perkusje i one nie były z tyłu jak to zwykle, tylko w pierwszym rzędzie na froncie były ustawione. No Państwo wiedzą oczywiście King Crimson, tak występuje ostatnio. Dzisiaj wybrałem się przed Minimaxem na koncert w warszawskiej Stodole. No i zobaczyłem tam coś, czego jeszcze chyba do tej pory nie widziałem. Chórek Wiewiórek mianowicie w rockowym zespole. Chórek towarzyszący, wystawiony na front sceny. Zwykle chórek wiewiórek, choćby najpiękniejszy, wiadomo, gdzieś z boku, z tyłu, na podwyższeniu, czasem sobie tam śpiewa i się wdzięcznie kołysze. No a na tym dzisiejszym koncercie ten chórek był na środku i na froncie, a dopiero za nim stał i grał zespół rockowy. Zespół nazywał się WW, a w tym chórku śpiewały Monika Bożyn, Paulina Przybysz i Anna Przybysz. No, jak się ma takie wokalistki w chórku, to właściwie grzechem by było nie wystawić chórku na samym froncie i na środku. Co mogę Państwu powiedzieć? Anna Przybysz to jest mama Pauliny. Gdyby Państwo byli ciekawi, wokalistka zajmuje się chórami, wie jak się śpiewa w chórku i to znacznie większym niż trzyosobowy. Paulina Przybysz i Anna Przybysz śpiewały dzisiaj w tym chórku z miłości do muzyki zespołu WW, a Monika Bożyn, gdyby Państwo byli ciekawi, śpiewała z miłości do muzyka zespołu WW i na tym temat zakończymy. Kto będzie chodził na koncerty różne rockowe i jazzowe, to się dowie więcej. Natomiast generalnie nie poszedłem na ten koncert do Stodoły dzisiaj, żeby zobaczyć chórek wiewiórek, choćby najzgrabniejszy, tylko żeby zobaczyć najlepszy europejski zespół bębnów brazylijskich, czyli Ritmo Bloco. W Warszawie taki zespół działa. Pomysł, żeby ich zaangażować do nagrania płyty, był fantastyczny. To się stało na tej najnowszej płycie WW, a pomysł, żeby ich zatrudnić na koncercie, podwójnie fantastyczny. No bo proszę Państwa, ktokolwiek zetknął się choćby bardzo pobieżnie, tak jak ja, z fenomenem bębnów brazylijskich, ten wie, że tego się nagrać nie da. Znaczy fizycznie nagrać można i wielokrotnie nagrywano. Są bębny brazylijskie i to zawodowe takie zespoły na płytach, nie wiem, Michaela Jacksona, Paula Simona, sławna płyta cała na tej muzyce brazylijskiej oparta. To jest taka natura dźwięku. Myślę sobie, że żaden sprzęt, a już zwłaszcza dzisiejsze smartfony, tego w żaden sposób oddać nie mogą. Trzeba to po prostu przeżyć na własnej skórze. Nie wiem, jak duże jest w maksymalnej formie Ritmo Bloco. Myślę, że spore. W Stodole dzisiaj zmieściło się jakieś 20, może 22 osoby w dwóch rzędach, no ale to, co pokazali, było zupełnie fenomenalne. Są zgrani niewiarygodnie. Brzmią fantastycznie, doprawili muzykę zespołu WW w sposób rewelacyjny. Gdyby Państwo tylko mieli okazję na Ritmo Bloco, fizycznie trzeba iść konieczne. No i gdy będą Państwo słuchali nowego albumu zespołu WW, proszę pamiętać, to jest jednak tylko sygnał, jaka ta muzyka może być na żywo. Mam na uszach dość zawodowe słuchawki, brzmi nieźle, ale daję Państwu słowo koncert. Takich bębnów to jednak zupełnie inna bajka. To gdzieś w tej doskonałości rytmicznej, a zarazem w jakichś minimalnych różnicach między tymi bębniarzami. No jest takie zjawisko, jak jazzmeni występują na dwie lub trzy perkusje, choć grają idealnie równo, tworzy się taki pewna nowa natura dźwięku. No to takie właśnie rzeczy w stodole dzisiaj. Zresztą mam list taki tutaj w poczcie mailowej. Właśnie wróciłam ze stodoły. Samba była tańczona. Gratulacje dla zespołu za złotą płytę, napisała pani Kasia. No dobrze, trzeba chodzić na koncerty, bo to potem płyt się zupełnie inaczej słucha. To jeszcze o jednym koncercie Państwu opowiem, choć z nieco innej bajki. 23 kwietnia w Teatrze Roma w Warszawie recital kabaretowy pana Artura Andrusa. Recital ma tytuł Sokratesa 18, tak jak ostatnia płyta Artura. Widziałem takie przedstawienie, no albo podobne przedstawienie, bo to w Teatrze Roma pewnie będzie większe, wystawne, ze specjalnymi gośćmi na pewno. Widziałem takie bardziej kameralne w Teatrze Ateneum w Warszawie i chyba Państwu opowiadałem na tym. Artysta śpiewa piosenki z płyty Sokratesa 18 i pewnie starsze niektóre. No i co dla mnie istotne, w niezrównany sposób komentuje otaczającą nas coraz bardziej rzeczywistość i do tych komentarzy wykorzystuje takie fragmenciki rzeczywistości, na które ktoś inny nie zwróciłby uwagi zupełnie, a Artur z tego robi historię i scenkę, albo wręcz scenę kabaretową. 23 kwietnia w Teatrze Roma, wyjątkowa okazja, bo to tylko jeden taki koncert nadzwyczajny, recital kabaretowy Artura Andrusa. Dwie dwuosobowe wejściówki stworzą nam reprezentację Minimaxu na to wydarzenie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, proszę o list internetowy i w temacie tego maila proszę podać tytuł najnowszej płyty Artura Andrusa. Stargard in the night, milknie powoli, chleba kilka paj i szczypta soli, tylko chleb i sól uśmierzą serca ból. Jesteś blisko dna i taka cisza, ona była zła, chociaż z Kalisza obok jakiś gość, co też ma życia dość. Puste patrzy szkło, zwierciadło bezradności w barze barman, co nagrywa wszystkich gości, kiedy zgaśnie bar, pryśnie nocy czar. Barman taśmy nie oszczędza, kiedyś nagrał nawet księdza. Budzi w tobie strach ta noc bezgwiezdna, że znów stanie w drzwiach tamta przyjezdna, czarno-biały slajd, to Stargard in the night. Ojciec mówił, że namiętność w palcach ma się, jak ci w życiu źle, to graj na kontrabasie. Jeszcze rzecz niespotykana, ksiądz nagrywał też barmana. Noc ucieka z bram, życie złamane, znowu idziesz sam w bezduszny ranek. Świadkiem wielu plajt był Stargard in the night. Dubi, dubi, du. Polak potrafi, ksiądz był z ABW, barman z parafii, dubi, dubi, du, du, du, du. Pan Artur Andrus na żywo 23 kwietnia w Teatrze Roma w Warszawie z recitalem kabaretowym. Zmienimy całkowicie muzykę, jak to się często w Minimaxie zdarza. Czy państwo słuchają czasami hip-hopu? No pewnie tak, bo można by powiedzieć, a jak można nie słuchać? Nie da w zasadzie. A czy państwo słuchali ostatnio raperki jakiejś? Też się zdarza, ale japońskiej raperki to pewnie państwo dawno nie słyszeli. Jest taka okazja na nowej płycie zespołu The Chemical Brothers. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. Bye. Tak zaczyna się najnowszy, 9 w karierze album zespołu The Chemical Brothers. No i do końca jest mniej więcej pogodnie, podobnie, czyli pogodnie, skocznie, wesoło, tylko japońska raperka Nene już nie wszędzie występuje. Utwór Got to Keep On już się rozpowszechniał i nie jesteśmy telewizją, to tego państwu nie pokażę, ale poszukają państwo, to sobie znajdą. Ładne tańce do tego utworu można zobaczyć. U nas tylko dźwiękowo, a Minimax powróci po serwisie informacyjnym. We'll be right back.